राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 18 मार्च 1994 को साय लगभग 4 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्मा की प्राप्ति केवल चाहना मात्र से मिलती है। उसकी तत्व की प्राप्ति केवल चाहना, केवल उत्कृष्ट अभिलाषा, एक अनन्य चाहना, ऐसी चाहना से मिलती है। संसार के पदार्थ चाहना से नहीं मिलने, मिलने वाले हैं वो भिन्न चाहिए मिलेंगे और न मिलने वाले कितने चाहने वो नहीं मिलेंगे। इसके साथ भाग्य का संबंध है, दूसरा उद्योग का संबंध है। अभी करो तो मिलेगा, तो करने मात्र से नहीं, करने पर भाग्य होता तो चीज मिले। परमात्मा की प्राप्ति कर्म का फल नहीं है, ना अभी उद्योग किया जाए इसका फल है, ना पुराने प्राप्त का फल है, वो तो केवल अभिदशा का फल है। जो चीज दूर होती है, जो अभी नहीं है, कहीं लानी पड़ती है, कहीं बनानी पड़ती है, उसके लिए देर लगती है, समय लगता है। तो परमात्मा को बनाना नहीं पड़ता है, दूर से लाना नहीं पड़ता है, उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, उसमें कोई परिवर्तन करना नहीं पड़ता है, तो वो क्रिया साध्य नहीं है। वो स्वतः सिद्ध प्राप्त है, सबको है। मूल में बात क्या है, उस तरफ दृष्टि नहीं है, उस तरफ लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है संसार की तरफ, मुख कर दो बात, रुपया पैसा चीज वस्तु इकट्ठी करना है और उनसे सुख भोग। तो ना तो चीज वस्तु रुपया नित्य है, ना सुख भोग नित्य है, और आप हो अनित्य, आप हो नित्य, ये अनित्य। अनित्य से नित्य की तृप्ति कैसे होगी? जिस समय में संसार के पदार्थों के संग्रह से और संयोग से सुख लेते हो, उस समय में इस बात को भूल जाते हो कि भी अनित्य है। उसमें ठीक नित्य दिखता है, ऐसा ही है, सुख लेना लेना संग्रह कर ले, ये भूल से इसमें सत्यता दिखती है। जास सत्यता थे जड़ माया भास, सत्य युग मोह सोया मूर्ता के कारण से सत्य युग भास सत्य की तरह दिखती है। मालूम होता है कि यही है, कामो भोग परमा एतावती निश्चिता। आज संपत्ति वालों के लिए भगवान कहते हैं, पदार्थों का संग्रह करना उपभोग हुआ, एतावदित बस बस बस इतना ही है, इसे और कुछ नहीं है। और वो समझ ही नहीं सकते, ऐसे वो परमात्मा नित्य है वो समझ में ही नहीं आता। इसमें रसा पचा रचा खेत में इतना भूल जाता है, आवश्यक काम नहीं कर सकता। पिता बीमार है, दवाई लेने के लिए भेजा, तीस में दो आदमी चार आदमी खेल कर रहे थे, ताश खेल रहे थे, और यू साथ ताश का जैसन शौक वहां बैठा देखा, वो कहते एक दो बाजी खेल रहे, देख रहे देख रहे, हाँ वो पता था, वो पता था। इस बात बात में भूल गया कि मैं पिताजी की दवाई लग दिया, घंटा डेढ़ घंटा लगा दिया और मन लग गया उससे। इसी तरह से मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए यहाँ आए थे, पर यहाँ खेल में रस गए, वो भूल गए कुछ की प्राप्ति करना है। ये कोई हमारा खास लक्ष्य है, इधर ध्यान नहीं है। कामों भोगो परमात्मा नान्य दस्ती की बात में और है ही नहीं, नान्य और कुछ नहीं है। स्वगल उतरे यहाँ वहां से आ जाओ, बस यही भटकना है। ये तक जगह भटकना, जगह जगह अटकना, इसमें ही सुख मानना बड़ी भारी आश्चर्य की बात है। समझते हैं और देखते हैं कि पहले वाले मर गए, हमारे साथ वाले भी मर गए, और हमारे से पीछे जन्म वाले गोदी के बालक भी मर गए, और अपने ऐसे निश्चिंत बैठे मानो मरने का कोई हमें तो है ही नहीं। हमने तो पक्का तमा पत्र करा लिया है, ये मरते हैं वो उधर उधर के मरते हैं, बड़े भाई मरते हैं, हम तो ही मरते हैं। पड़ोसी में वह गई जो आपन में जान पड़ोसी में हुई, वो तेरे आने वाली है बारी। चिंतन विचार नहीं करता है, सोचता नहीं है। संतदार संसार में बड़ो कसाई काल और राजा गिरेन बादशाह बूढ़ो गिरेन बाल, राजा हो बादशाह हो, धनी हो निर्धन हो, बाल हो जवान हो, आलसों का सब पड़े सब खत्म करे, इस सब ख्याल नहीं है, सोचता नहीं है। सोता सोता क्या करे, सोते आवे नींद, जम शराने यूं क्यों जो तोरण आयो बींद, तोरण बींद आ गया, अब तो ब्याह होगा ही, ऐसे अब तो मौत होगी ही, जमराज तो आखड़ा है, देखता ही नहीं हो, उधर ख्याल ही नहीं करता। शास्त्र में प्रण आता है, एक मेंढक सांप के मुंह में आ गया और मच्छर गिरते, और मच्छर क्यों करता है ऐसे, नहीं सुन रही मच्छरों कितनी देर तृप्ति करेगा। बकरिये को बड़े चराने के ले जाते हैं, बीच में घास खाता है, चूल जब घास खाता है ये नहीं सोचता कितने तक खाओ था, कहां तक पहुंचे था, अभी माथा कटने वाला है। ऐसे तुम विचार करते ये करेंगे ये करेंगे ये करा, मारे ही काल आसान चपेट की हुए गली में राग की रेडी, दूसरों को देखता है, विचार किया वो देखता है, देखता देखता भी नहीं देखता है, ख्याल नहीं करता है। विचार करने वाले चले गए लोग, हम यूं करेंगे यूं करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, मर गए। यूं नहीं सोचते वे ऐसा करेंगे करेंगे करने वाले चले गए तो तुम क्या कर लोगे, कैसे रह जाओगे, सोचते ही देखता ही नहीं। राम राम राम राम राम, बड़े विचित्र बात है, बड़ी अलौकिक बात है। सज्जनों कृपा करो, अब ध्यान दो, इधर ख्याल करो, ये सबका सब संसार बड़ा तेजी से मौत के मुंह में जा रहा है, बैम हो रहा है। ये मैंने कई बार कही है, फिर भी कहता हूँ, आप ध्यान नहीं देते हैं। आप समझते हैं हम बड़े हो रहे हैं, इतना वर्ष हम जी गए, बिल्कुल जी नहीं मर गए इतना वर्ष, अब बाकी कितना है इसका तो पता नहीं, पर जितनी उम्र आई है उतने तो मर ही गए, पक्की बात है एकदम। जिस समय में जन्म हुआ था उस समय में जब लंबी आयु थी, जीने की उम्मीद थी काफी वर्ष, पर उन वर्षों में से अब तक जितने वर्ष आए उतने वर्ष तो मौत नजीक आ गई, अपने मौत के नजीक पहुंच गए, अब बाकी कितना दिन इसका पता नहीं, परंतु मर गए इसमें संदेह नहीं। पर इधर देखते ही नहीं कि जी गए, इतने जी गए, इतने जी गए। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा और मत भूतम जगत, मोह रूपी मदिरा पी करके मत वाले हो रहे हैं, होश नहीं है। हमारे साथी चले गए, बूढ़े बड़े चले गए, जिनकी गोदी में खेलते थे वो चले गए, साथ खेलते थे वो चले गए, गोदी में खेलते थे वो चले गए, आप जिनकी गोदी में खेलते हुए चले गए और साथ खेलते वो चले गए और आपकी गोदी में खेलने वाले चले गए, आप बीच में बैठे हैं समझेंगे हम तो सही रहेंगे, क्यों होश नहीं आता है, विचार नहीं आता है। क्या वे साथ में रहने वाले घोड़े थे, मूर्ख थे, बेसमझ थे, अथवा मरना चाहते थे, क्या जीना नहीं चाहते थे, क्या उनमें सामर्थ्य थे, उससे आप में अधिक सामर्थ्य है, अधिक अकल है, कोई पट्टा लिखाया है, कैसे निश्चित बैठे हो, बड़ा आश्चर्य आता है। कुछ ठिकाना नहीं है, अचानक मारेगा काल, अचानक समय अचानक पट पट जा राम नाम सत्य। हमने कई जगह देखा है बहुत बीमार है वो तो उठ गए और जो बीमारी सेवा करते थे वो मर गए, जीने की जिनकी उम्मीद वो मर गए और मरने की समान हो जी गए, परंतु मर तो दूर रहे, जी गए वो भी मर रहे हैं, मर गए वो भी मर रहे हैं, जिए वो भी मर रहे हैं, सब मर रहे हैं, मृत्यु लोग है, मरने वाला लोग है, इसमें रहने वाले ए मकान हर वृक्ष हर मनुष्य हर पशु हर पक्षी सब मरने ही मरने वाले, मृत्यु लोग मरने ही मरने वाले रहते हैं, सब जितने इकट्ठे हुए सब स्थावर जंगम मरने वाले, तुम अलग कैसे जी जाओगे, क्या अधिकता है आप में जिसे इस तरह सोचते नहीं, कामोपभोग पर भगवान पदार्थ गति की सुख भोग लिया, राजी हो गए, आज इतना मिल गया, इतना मिल गया, इतना हो गया, इतना क्या हो गया, समय चला गया है, उम्र खत्म हो गई है, मौत नजदीक आ रही है, उधर सोचते ही नहीं, बड़े भारी आशा की बात है। सज्जनों अभी से लग जाओ सच्चे हृदय से भगवान में राम राम राम राम राम राम राम, सीधी सीधी बात, बड़ी सरल सरल बात है, बहुत सुगम, ऐसे बहुत साधन है, बड़े सुगम बड़े सरल, जैसे राम नाम जपे राम राम राम राम राम राम रात दिन लग जाए, आपकी विलक्षण स्थिति हो जाए, सत्संग करते रहे, नाम जप करते रहे, गीता रामायण आदि पुस्तक पढ़ती रहे, संतों के लेख है वो लेख पढ़ते रहे, खुद की आपके मालूम होगा कि पहले क्या दशा थी आज क्या दशा है। सत्संग करने वालों से ये बात छिपी नहीं है, साधन करते हैं सत्संग करते हैं उनकी बिल्कुल समझ में आती है बात, बहुत लाभ की बात है, वो लाभ निरंतर हो रहा है, फिर भी चेत नहीं है, होश नहीं है, विचार नहीं करते हैं। कथा होती थी भागवत की, जो कथा होगी होगी, हुआ फिर हो रही हो रही, हुआ अब हो गई हो गई, ये मात्र सृष्टि की जीत है, होगा होगा फिर हो रहा फिर हो गया खत्म, सब ऐसी रीति में चल रहा है, तो समाप्त हो रहा है, इसकी भरोसे में कब रहेंगे, इसका कब तक का विश्वास है, इस देह का मूड विश्वास कहा, इस श्वास का मूड विश्वास कहा, पलावती रह जाओते, ये आया गया और गया पीछे लौट करने आया, तो आपके पास है कोई बल क्या श्वास ले लेंगे, कहते क्यों मर गए श्वास नहीं आया, तो ले जाओ श्वास, आखिरी बात है, जब तक है तब तो आता जाता है, और जब ये पूंजी खत्म हुई फिर खत्म हुई, घड़ी में ऐसे होता है, जब तक बाचा भी है वो सब लौटे पर बंद, उसमें फिर नहीं लगा देते, ये चाबी लगानी आती नहीं, नहीं तो नहीं लगा दे और रुक जाएंगे, इधर लखपति करोड़पति जाओ, 10,000 की उम्र ले जाओ जाओ, वो जल्दी मरेंगे ही नहीं, क्यों पास पैसा है, लाखों करोड़ अरब खरब लोग देते हैं, उदय अस्त लो राज तुलसी जो निज मरने आवे के पुत्र आवे कहीं राज, तुम्हें लाख रुपये दे के मार देंगे, अभी लाख रुपये क्या करोड़ दे दे अरबों दे दे अनगिन दे दे दे, क्या बात है, दे दे गाय का प्राण दे दिया खत्म हो गया, दे दिया क्या, ऐसे तुच्छ भोगों के लिए तुच्छ संग्रह के लिए अपना स्वयं बर्बाद कर रहे हैं, कितने खराब संस्कार भीतर पड़ रहे हैं, वे तंग करेंगे, भजन में बाधा देंगे, उन संस्कार में भर रहे हैं, वीडियो देखो, उसमें तरह तरह के संस्कार पड़े, तरह तरह के विज्ञापन आते हैं, तरह तरह खेल आते हैं, देख राजी हो गए, जब करने लगे तो सामने में तस्वीर आने लग जाएगी। जान जान करके कूड़ा कचरा क्यों भरो, पुराना है वो निकालना मुश्किल हो रहा है, फिर नया नया भर रहे हैं, ये कब होश होगा, पहचान नहीं करते कहाँ बैठे हैं, उस किराने ना गए, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जामन हार तैयार करा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ से काल से गई, रिवाज रही, यहाँ की रीति ऐसी नहीं है, चलना ही पड़ेगा एकदम। क्या कर रहे हो सज्जनों, कृपा करो, थोड़ा सा ध्यान दो, हमारी क्या दशा होगी, कौन सहायता करेगा। जब तक आपके पास चीज है, बल है, तब तक तो सब गर्ज करेंगे, जब शरीर में बल नहीं रहा, चीज वस्तु में कोई पूछेगा नहीं। मैं तो घटना देख था आज कल, कल एक भाई आई, उसे एक बेटा और एक बहू, उन्होंने निकाल दी, सासु को निकाल दी, माँ को निकाल दिया, वो भटकती भी रहे मुँह कहा, कल की बात, क्या भरोसा कर रहे हो, कहाँ रहे अब नारी जात, लुगाई जात कहाँ रहे बताओ, ये बेटा बहू है सर, बेटा बहू होंडा बोले डाकी दू तो वही डोले पड़ोरे पड़ रहे ओले कहीं थारो काम है, मुड़ रो तो आका करे पड़ सुसु घर रहे तेज कहे ऐसा करे मारी श्रम को है, लोग सुने कहीं कैसी बने, तो कोई लोग देव तो आओ कहीं कह रही सुन, मुड़ रो तो आका करे पड़ सो घर डरे तेज गए से लड़े मारी शर्म खो है, तो थे शर्म खो रहे हो ना, सर शर्म आ गई थी बेशर्मा ने माई तो पड़िया जी कुके शर्म कहीं खो, शर्म तेज स्वयं शर्म खो रहे हो, बेशर्मा हो रहे हो, निशर्मा हवा नहीं, अपने मतलब कार में सब काम कर दी, पाप हो जाओ, अन्याय हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, हाय रुपया हाय रुपया हाय, क्या दिल दशा हुई है, राम राम राम राम भारतवर्ष की, जो पुण्यमय देश है, धर्मात्मा देश है, उसमें रहने वाला भी ये दशा है। अब हुकुम आया है 7,000 ऑपरेशन करना बीकानेर में, नहीं करे वो दंड देंगे, क्या अभी क्या कह रहा हूँ, आज अखबार में मैंने बात सुनी कि 6,000-7,000 ऑपरेशन बीकानेर में करना पड़ेगा, नहीं तो डॉक्टरों की और कलेक्टर की खबर ली जाएगी, दंड रहने माइयों खुद तैयार हो जाए, एक विचार करें, प्रत्यक्ष बात देखो, क्या बताओ, आंखों में धूल पड़ी है, मिर्चा पड़ी है, भगवान वोट का जमाना और संख्या घटाते हैं, अब जो संख्या बढ़ जाते हैं उसका राज्य होगा, वोट का जमाना है ना, संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी उनका होगा, संख्या हिंदुओं की हिंदुओं घट रही है, दूसरी बढ़ रही है, क्या दशा होगी, सुनते ही नहीं कोई, भाई सुनते नहीं कोई, बहना सुनते नहीं कोई, राज की नाशन पर जाते, लोग लगे हैं नाश करने के लिए लगे हैं, नाश करो सत्यानाश करो करो, हमारी बहनों में वैसे में हाँ करो नाश करो करना, नहीं कर रहा तुम कर रहे तुम करा रहे, अदशा हो रही है, पारमार्थिक चीज है, भगवान की प्राप्ति करना कहाँ रहा, संसार में जीने की दिशा नहीं है, गांव में दो लड़का लड़की हुए, दो लड़के हो गए और पीछे प्रश्न कराएगा, ऐसे आदमी अब पानी बिना मरे वे मर गए, 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे होकर मर जाते हैं, अब एक दो हो गया बस भरोसा वाट में, किस आशा पर बैठो, मैंने आश्रय आवे बात बड़ो भाई आश्रय आवे, क्या दो बालक हो गया बंद कर दो, दो बार जीते रहेंगे है पता, जन्म से पेट में आता तब से लेकर के 100 वर्षों की तक किसी जगह भी किसी अवस्था में भी मरने की रीत न हो ऐसा नहीं, सभी वर्त है, पेट में मर जाते हैं, जन्मते मर जाते हैं, जन्म के दिनों को मर जाते हैं, महीनों को मर जाते हैं, वर्षों को मर जाते हैं, दो दिन का हो गया हुआ इनका। ऐसे मैंने सुनी है, बूढ़े हो गए या पानी पाने वाला नहीं हुई, और मिल्ट्री में कौन भर्ती होगा, मशीनों में काम कौन करेगा, खेतों में काम करेगा, ज्यादा नहीं ज्यादा भूखा मर जाओगे, ज्यादा नहीं काम करने वाले नहीं हो तो मर जाओगे। 50 रुपया रोजाना, 40-50 रुपया मथानिया में खेती करने वाले देते हैं, हाथ भी नहीं मिलते। 50 रुपया रोजाना देगा भूखा मर जाएगी वो। ऐसी जचा दी हमारा हिंदू क्षेत्र में सिनेमा के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, व्याकरण के द्वारा, प्रचार के द्वारा, अखबारों के द्वारा ऐसी भर दी है कि बस ज्यादा उजान कहां से मिलेगा। अकल नहीं, ना भगवान का भरोसा है, ना उद्योग का पुरुषार्थ का भरोसा है, कोई भरोसा नहीं। कमा के खा रहे क्यों? एक विधवा बहन मेरी, वो कहते महाराज 2 हाथों से 1 पेट है, मेरे क्या क्या जरूरत है मेरे को, किसी गलो गुलाम गलो लोग कुटुंब का कुटुंब पालन कर रहे हैं, मेरे 2 हाथों से 1 पेट है, इसमें क्या खाओगे? कहाँ बनाया इतना हुआ, घना परिवार में पहले भूखा मर रहे, मर गए। झूठी झूठी कहानियां कह कर गए और भीतर में बात भर दी अखबारों के द्वारा, सिनेमा के द्वारा, भीतर भर दी हुआ बात बंद नहीं। इत्यादि का श्रेय तथा प्रतिष्ठा माँ क्या है, शुभ बाल दिनों बाल दिनों को सखा गई।